Bartomeu Rosselló Porcel va començar a escriure gràcies a Gabriel Alomà, que el va animar a col·laborar en la premsa local i li va inculcar una certa vocació literària ja des dels estudis secundaris. En aquests anys d'aprenentatge i assimilació de la tradició poètica, va publicar 9 poemes a la revista religiosa Luz i Vida, entre 1927 i 1929. També va presentar una sèrie de poemes al prestigiós diari El Dia, en castellà, sent del 1930 la seva última poesia en aquest idioma. Va estudiar filosofia i lletres a Barcelona, on ingressaria a la residència d'estudiants. I allà coneixeria a Salvador Espriu. Durant aquests anys universitaris va escriure 26 poesies, tot i que eren simples provatures que després excluiria dels seus llibres. I també 60 articles per al diari El Dia i també per a El Mirador. El 1933 va publicar el seu primer llibre, 9 poemes, tot i que només se n'imprimirien 100 unitats, serviria per anar-se perfilant com a poeta. Encara que una part de la crítica el cataloga com circumstancial i anèmic. La seva segona obra, Quadern de sonets, publicada un any més tard, va tenir una major acceptació i ressò. Un cop acabada la carrera, Bartomeu va anar a preparar la tesi doctoral sobre l'estil de Gracián a Madrid, alternant a la redacció d'un assaig sobre Quevedo i un estudi sobre Guillén. Amb l'esclat de la guerra va tornar a Barcelona, tot i que moriria el 5 de gener de 1938 al sanatori del Brull, al Montseny, a causa d'una tuberculosi pulmonar. La seva prematura mort va impedir que acabés la traducció de les Barrias de Ciceró i Imitació del Foc, un volum de poemes que seria publicat pòstumament el 1938.